akan abin da yake shine gaskiya. Ya ce sai ka bar su ka gaya masa saba shari'a da kuka yi, shi Isa na rabu da ku kawai ba don wani abu ba. Yace wa wa'idin nasu bi hadhal mahalli da tan hashiru, al'adun mutane a wannan mahallin na jana'iza na rasuwa ba za ta kididdigo ba, kowace kasa tana da irin nata da irin abubuwan da suke saka na al'adu. Sai ce wannan rajiu ila qanunil ikhtilafi ko ila qanunil ikhtilafi a wa'idin nasu, amma an ya ce qanunil ikhtilafi halin ba zai shiga ba. Za mu ko sai mu koma zuwa ka'ida ko doka ta sabawa al'adun mutanen gari fi zalika a cikin wannan. A ka'idar shari'a akwai qanunil ikhtilafi a wa'idin nasu, ka'idar sabawa al'adar mutane. Idan kana tafiya da su aka zo wani guri da ikaro, da in ka bar su a haka ba za su gyara ba, abubuwa za su ɓace, to sai ka hau turmin danya, sai ka hau kujerar naki, sai ka ce ba za ka bi su a wannan ba. To haka ake yi, in an san abin ba zai haifar da matsala ba. Amma idan matsayin nauyin mutum, shi yasa ce qanunul ikhtilafi a wa'idin nasu. Akwai ka'ida a shari'a, ba haka kurin ake da ka ba. In ka tafi da ka, wata ran za ka kawo ɓannar da ba a san kanta ba. Akwai ranar da wani malami na jin Muhammadu Ali Ash-Shabuni, wanda ya saka wata tafashir, yake cewa wata rana ya ji wani babban masallaci a cikin masallacin duniyar musulmi gaba ɗaya. Ke limamin da ya zo hudubar juma'a a mimbari sai ya barasha cewa sun fi irin ƙasashen nan na jariyar hujja saboda kaza. Dan tanki a wani abu sabuni, sai jikinsa ya kama rawa, ya ce ne mimbarin nan ya yaƙi kafirci a duniya, shi ya kau da kafirci a duniya, ba a taɓa wanda yake jinin kafirci ya kau da kafirci ya karairaya shi irin mai mimbarin nan ba, ka hau wannan mimbarin ka yi bi kafirci. Ya ce to girma na da matsayina ran nan in naƙi sallah a masallacin ban san abin da duniyar musulmi za ta faɗa ba. Ya ce dole na haƙura na yi sallah, na fita canja ta ne. To kaga saboda malami ne ya san ka'ida ta ikhtilafu a wa'idin nasu. In bai sani ba, gurin zai fito ya bore ce na fita daga masallacin, sai fitina ta tashi ga musulmi kuma gaba ɗaya, kuma kafirai su samu gaba. To ya faɗa masa shi kar ku sake irin wannan, ya wannan membari duk membari amana ce balle na wanda shi zai kafa addinin. Kullama khalafa sunna in alima, sai ya nisanci duk ya kau da kansa gaban duk, ya janye jikinsa gaban duk abinda ya saba wa sunna in alima, in ya sani cewa da kaza da kaza ya saba, da kaza da kaza ya saba. Wa illa, in kowa malami bane ba bai sani ba, fal yas'al, to sai tambayi malamai, guri kaza kaza ake, guri kaza ba haka ake ba, guri kaza kaza ake, guri kaza ba haka ake ba. To idan suka gaya masa, to wajibi ne aiki da wannan sanin, shike na sai kaucewa abin. Kuma wannan ita ce ka'idar da ake yi. Kuma masana da yawa in an zo irin waɗannan guraren suka ga wani saɓani, to da tsari suke bi wajen warwarewa, ba a sakewa ai abin da zai haifar da fitinu a tsakanin musulmi. Amma yanzu da yawa za ga lokacin an je makabarta garin saɓani, sai ga an aje gawa har ko kawa ake ana kayi. Kaga abu ya ɓaci kenan, gurin da aka je ceto ga wani, kuma za ka yi ceto sai wanda za ka nemi ceton a gurinsa ya fahimci da gaskiya kake yi, da gaskiya kake kuma ka karaya tausayin wanda ake ceton kake neman a bada cetonsa, don zai shiga ukun ba a cece shi ba. To kuma a watsar da shi a ture gawa ana kwaikwaye ba daidai ba ne wannan. Naka malaman farko idan suka zo guri suka ga an yi wani abu ba daidai ba, to sai shi gyara. Akwai lokacin da ake ce mana wani malami ya je wani bakon gari, sai ya tarar an yi rasuwa aka tafi jana'iza, sai ga an tafi da ƙwaryar nono guda biyu, fal da nono a ciki, fafal an sa fefe a rufe, sai da aka saka gawa a cikin kaburi mai kwan a sa tukwane, sai ga an ɗauko ƙwarya guda ta nono an sheƙa a kan gawa. Za a ɗaga ɗaya sai shara gafar tamale, ya ce da limamin garin ai ɗaya ma ya isa, shi aka bata yin aka rufa gawa sai da agama shi ne shi daga kamanin wannan mai kenan sai sai mun fassara ne yake cewa wadu ulabina wadu ulabina sai sharaga ta mana ai labina ce ish labina tu baɗin kasara ce da ita kuma ya sa ta tubali ake nufi ba nono ba nono labanu wannan kuma labina tu to in a gurin yake masa ba na hadisi kamar yanda mai yanzu shike ba na hadisi da yasa kai wannan sai sa abubuke shi a gurin tunda shine malamin garin yake wannan ka kun ga wani yahudi ko furka shi dan bakon malami ne kini shi a bashi kashi a kore shi daman da inda ka iya gyara ba yanzu nan sai ai maka ta kaiwar wata zara da rubutu yace lan arai sai ka ce lan ara a garin ku kera ce sai ka kira a garin ku mu araje kai da ka san ba ka da ni ka zuwa kai mana yace wannan tsayuwar wata ce wata ne ranar kama wata ranar farko da magana suka ce eh haka ne ci to ku kore shi a to mutum bai iya ba haka za ya faru shikenan sai abuwa shi lalace da yake masa ban hadisin da yasa ka zuwa nono a ciki ba na nashi sai ya fatantake shi kurin a tafi a cuto amma shi ce masa ɗaya ma ya isa kaga gurin bai kunya tashi ba cikin mutane shi da aka dawo ikin da shi meye ne wannan sai shi ai kaji sai shi ai ba haka yake ba kaji yanda hukunci yake ya koya masa sai ya karba to wannan shi haka ake gyara amma in ba ka iya gyara ba to yanzu na sai a shiga cikin matsala a ce uba mu wani labari wani malami a nan kasashen maghrib din nan lokacin irin su tsohuwar daular Ghana da aka yi din nan sai malami ya zo gari da ya zo sai aka ce masa babban malami da kasashen laraba da gabar ya zo ganin sai aka ce me za a kawo masa abinci sai ce fatta za a kawo masa to shi kuma babban malami limamin garin ya ce cin fatta haramun ne shi kuma fatta kamar a yanzu ne a ce maka shinkafa ko kuma burodi yinta ake kamar abu kamar gurasa masu sana'arta sun kasai ta suna yin kuɗi kowa ita yake ci malamin nan ran nan ya karanta wani hadisi sai tashihi ya same shi ya karanta hadisin bai karɓe shi a hannun malamai ba a littafi kawai ya gani so daga ɗigo ɗaya ya fita daga cikin ɗigon kalmar sai karanta laifin kullum jannata fattatun yana karanta wannan zai ce to cin fatta ya zama haramun nan da nan yake ba cin fatta to ko mutanenmu na farko kun san suna da biyayya daga jin daga bakin malami ya jawo hadisi sai suka yadda masu sana'a fatta da suka tsaya ci murhuna suka zama kuma kowa ya kama gabansa abincin ya mutu to sai ga wani babban malami da aka gara kasashen laraba ya zo shi kuma ya ce fatta zai ci sai wanda ya kallo ne ya malami kamar wannan zai ci abin da annaba ya sun yana sharaɗa ta wani da girman ka za ka ci fatta sai ce to me ya samu fatta ta ce ai malam ne ice fatta haramun ci sai sharaɗa ta wani a ina ka samu wannan sai ce hadisi annaba sun ce la ilaha illallah jannata fattatun a cikin mutane sai ce masa ba haka ba ne ai ɗigo biyu ne kattatun annabi ne shi yake nufi annaba shi haka ce la ilaha illallah jannata kattatun annabi ne ba zai shiga aljanna ba sai da yin ya tuba ya daina sai ce ai kattatun ne ba fattatun ba yana jin haka ya kunyata cikin mutane ya masa gyara a bainar jama'a sai ya kulle shi a rai sai da juma'a ta zai hau mimbarin juma'a sai da yawan hudu juma'a kakam to dama ya gan shi da giyan sai ce a daren jiya na yawarkin annaba alishashir wanda ya samu filin gashin bakon malamin nan ɗan aljanna ne ai da aka zo aka dinga turmutsu ana aka turmushe shi aka kashe ƙasa aka dinga cizga sai da aka cire gemun nan kakaf yana a wannan da ya tashi da aka gama zuwa sai ce to malamin nan in na zauna da hirin hikimarsa na malamai sai ya halaka ni daga garin nan ya nuna bai ji daɗin wannan gyaran da na yi masa ba haran ne ya tashi ya bar garin to haka ake kula dole malami sai ya yi hattara ya bi yanda malamai suka tsara yanda ake maganin ɓanna amma haka bai yanzu nan za ka haifar da ɓanna ta wuce abin da ake so a yi to shi ya sa shehu a nan ya ce narjo ila ƙanunin iftilafi a wa'idin bilad sai a koma wani sai ce intaha ya cike ana fa'iza ƙadar mayitu a shekhu ya ce idan mamaci ya cika wato rai ya halinsa kullu yustagal bi haqqihi to kuma sai a shagala da bashi haƙƙinsa duk abin da zai na rayuwa an gama anan kuma haƙƙin da yake da shi ne akan musulmi ko kaga akai sakaci akan wannan an shiga haƙƙinsa an tozalta shi gobe alkiyama sai ya ƙara gaban Allah kuma sai Allah ya fitar masa da haƙƙinsa irin abin da ake yi yanzu a ce akwai asibiti wanda ba za a zauna a gurin mutum ba ya zo mutuwa yana so yayi wasiya babu wanda zai gayawa duk abin da yake ransa ba shi da yanda zai yafi da shi sannan kuma ya mutu ba a san lokacin da ya mutu ba sai an dau lokaci ko ƴan uwansa ba su sani ba kuma ba a bar shi sun zauna a gurin sa ba wani lokacin sai a zo a tada shi ya kankan dare ya hade a rasa yaushe ne ma to wannan wulakanci ne ga martabar musulmi to wanda aka yi wa haka kiyama in ta tashi ba makawa sai ya kara gurin Allah subhanahu wataala a wajen haƙƙinsa da ba a bashi ba an tozalta shi to wannan shi yasa ash-sheikh yace sai a shagala da kulawa da haƙƙinsa to menene haƙoƙin da mamaci yake da shi in ya riga mutum yake da shi in ya riga ya cika sai ce min gamu da ainihi rinsa idan dunansa amma idan ran ya fita sai ga kallon ya bi wato idan sai ya buran dan ya sama sai ga idan ya bude yana kallon sama to abu na farko da za a yi shine sai a maida idan a rirfe a rinse masa ido liyalla ta bakama futuhatan domin kar idan ya zama abu daya wato garara haka in aka bashi ya jima sai ya nemi ya kiburuwa sannan wayan bage an yi ukhaza isabatan ya kamata an yi ukhaza isabatan shi wanda zai kula da mamacin ya bashi haƙinsa ya samu wani kyalle aw arfa imamatihi ko kuma gefan wato gefan wato rawanin sa aw gairahuma ko kuma wani waɗannan a samu dai wani kyalle ko rawani ko wani abu dai haka waya ja'ala tahta zikinihi sai a sa shi a karkashin haba habar mamacin an sa shi a rigingine sai a saka shi a karkashin haba tsakanin habar da wuyan sannan aka saka wannan wayu shaddu ala ra'sihi sai a ja shi sai a je da shi kan can sai a daure a jikin kan can kokowar kan sai a daure wannan abun me yasa za a yi haka yace la yartaha zikinhu domin kada wato habarsa ta saki kuma ta sauka kasa bakin yewan ganga shi yasa sai a sa daidai habar haka in aka saka abun anan sai a ja shi sama sai a zo daidai nan sai a dashi da karfi sai a daure can to sai nan din ya hade bakinsa ba zai wangangan ya bude ba yace fa baqafuhu maftuhan sai bakinsa ya kasance budadde bayan haka sai summa yalina wa fasilahu sannan ko sai ya tantan ko sai tausasa gabobinsa wato mahadai dan yatsinsa na hannu sai a tankwasa hannun tafin hannun a tankwasa shi a bude shi a tankwasa shi a bude shi sau uku sannan sai kuma dauko hannunsa daidai guyar hannu sai a tankwara shi haka sai a miƙar da shi sai a tankwara shi sai a miƙar da shi sai a tankwara shi a miƙar sai kuma daga hannun haka a sauke a daga a sauke a daga a sauke an yi sau uku to sai kuma a miƙar da wannan din ya gama da wannan hannun sai a komo hannun hagu a yi masa haka sannan ya ce waya muddu ya daihi maddan to hannayen nasa bayan an gama sai a miƙe su kuma a miƙar da su kuma shin baɗe su zama a jikin haƙarƙarinsa haka waka zalika rukubataihi haka nan kuma gwiwoyinsa ita ma ƙafar sai an kama gwiwarsa sai a miƙar da ƙafar sai kuma a tankwashe ta sai dunduniyarsa ta haɗu da cinyarsa an tankwashe gwiwar sosai sai a sake miƙar da ita sai a sake tankwasa ta sai dunduniyarsa ta haɗu da cinyarsa sai a sake miƙar da ita to an yi haka shikenan ta tankwasu to daga nan kuma sai a miƙar da ƙafafuwan su ma kamar yadda yake sai a shimfiɗe shi haka sai yace ina khurujir ruhi minhu sawa lokacin da ran ya fita duk ɗaya ne haka ake da hannayen da ƙafafuwan haka ake musu sai yace wali hazar ko wali huzar an yi ukhara zalika a dai kiyaye kar a takaita wato kar a jinkirtar da wannan liyallahi ta'azzara minha domin yin haka kar i wayata idan aka jinkirta ba a yi masa wannan ba to sai gaɓoɓin nasa su san sandare kuma yadda za a sarrafa shi sai su kiyewa duk da dai an samu ba'arin masana suna cewa an sami irin wannan matsalar mutum ba a san lokacin da ya mutu ba ko an yi sakaci gabobin duk sun san sandare sun san kare arasa yanda za a yi masa man gyada ake samowa man na gyada sosai ba wanda ba na gyada ba ko kaga ka dan dora a hancin nasa to sai duk gabobin su zama kamar roba sai su da kamar lokacin ya rasu sai a iya gyara shi kuma ya tashi daidai Allah ya karama sannan sai a sanya karfe wani bakin karfe mai dan nauyi a kan ciruwan cikin sa hakan iya daukan takobi mai dan nauyi a sa ausikinan ko kuma da wata wuka a dan dora audi ko kuma wani abu ne yambo kamar wani dan bulabula haka ko dan tubali mablula wanda yake dan jikakke haka ba mai bushashe ba sai a dora sannan sai dahiran ya zama tsatsarka ba wanda yake da najasa ba li Allah ya aluhu da aluwa fa'aduhu domin kada cikin sa ya tasa in ba yi masa haka ba aka samu dan lokaci sai cikin ya kumbura idan cikin ya kumbura ya canza da kamannin da aka saba ganin sa akwai wulakanci a gurin sa da wanda suke da rai suka zo suka ga haka na nesa sai ga na ƴan uwansa duk sun ji damuwa da kunya haka za a ji ba dadi to dan haka dan kada haka ta samu sai a dora takobi ko wuka ko wani abu mai nauyi haka ko wani abu wanda yake dan da aka dan kwaba aka dan murmula sai a dora a ruwan cikin su shikenan summa yazilu ma alaihi min ashiyab sannan kuma sai a cire masa abin da yake jikin sa na tufa tufafin da ya rasa a kai ya rasa da su to sai a ciccire masa ma adal kamisa amma banda riga riga take jikin sa ita banda ita a cire hula a cire takalma in akwai a cire agogo a cire masa wando duk abin da yake jikin sa riga za a bari kora sai mai jalo ala shay'in sannan shi kuma sai a dauke shi a dora shi akan wani abu murtafi'in mai tudu yace kada katin kamar da kali ko mawanka sai a dora shi akai wani abu mai tudu haka wani hauhi da makamancin wannan saboda mai za a yi haka yace li Allah ya tasara ilaihi alhawa mu domin kada kwari shi bumbunto duk su fara shiga kunnan sa da hancinsa da bakinsa da idansa dan aje mutum a ƙasa ba a dora shi akan wani abu yanzu ne zaka ga kwari kiyashi ta rasa daga inda ya fito sai so mu shiga cikin kunnuwansa idan akwai irin beran nan dinka da an sake sai ga yazo ya fara cin jikin mutum sai masa banna saboda martabar tasa ruhin ne ana zala ruhin kowane irin abu zai iya tasowa ya far masa domin martabar ruhin Allah ya sa koda bacci yake irin wannan abun ba sa samun sa amma ana zala ran shi kenan yasa wani bawan Allah yake cewa ya fadimal jismi kam tashka bi khidmatihi hatta dalibu ribha fi ma fihi khusran an hilli nafsika wastakmil fadailaha fa anta birruhi la bil jasadi insan ya kai mai bautar ganga jiki kai ne kullun neman abinci kin Allah fadi tashi kullun tunanin ka ya zaki ka samu abinda zaka gamsar da ganga jikinka sai ce so kar ka nawa kana tsiya ba ka riba da yin wannan ka tsaya kana neman riba inda ba a ci riba kullum aka yi wannan abin da man asara ce sana'a ce da ba a taba ci riba a kanta ba a kanka kuma ba za a ci ba sai ce tashi tsaye ka bi Allah ka zama tsatsarka ka ba wa ruhinka haƙƙinsa domin da ruhin kake mutum ba da gangan jiki ba daga an zara ruhin gangan jikin sai dai a dinga ga ƴan uwa a zo a tare a wanke ta maza-maza a je a ɓoye ta a daina gani yace wa tagayyuru da kuma jirkita sai sake dora shi akan wani mai tudu wanda yake mai dan tsan dauri haka kwari ba za su ga kuma canjawa ba za ta taba shi da sauri ba wayu sajjafi saubin sai kuma alindade shi da wani mayafi sun mayu hazbi tajhizihi alal qawl wayannan duk kafin a zo maganar hada shi ne sannan bayan an gama wannan an kuma lullube shi sai kuma a zo a shiga cikin tajhiz wato hada shi da janaizarsa alal fauri nan take da annami ikramil mayyit al isti'jala bi dafnihi na daga cikin girmama mamaci gaggauta binne shi shine girmama shi domin mustarihun ne an mustarahu minhu wanda ya huta ko kuma kwalla mangoro wanda aka yada ya yada shi a huta da kuda to idan ba mutumin kirki bane an sauke wa kai nauyi an raba kai da mugun abu idan mutumin kirki ne kuma shikenan an kai shi inda yake fata dan ba ya san a jinkirta girmama mamaci shi ne a maza abin ne shi domin Allah da wannan yana cikin abin da ya fifita dan adam akan sauran halitta kamar da yake cewa summa amatahu fa aqbarahu ya karɓi ransa kuma ya umarni a yi masa kabari. To sa sha kabarin nan shine babban girmamawa gare shi, ba a bashi sai an gayyato mutanen jihohi kuma sun zo ba, sannan a ce za a yi masa jana'iza. Sai a shefi ice illa an ya kuna mautu hu huja'ata, sai inda motosa ta zama huja'a. Duk wanda za a ganshi nan take din nan, sai yanzu ana magana da mutum ya fadi ya mutu, to wannan akwai abun tsoro. A ce nan take kuma da an gama aje a kama ai masa wanka a hada shi aje a binne shi, ba a'a, wannan ana iya saurarawa a ja lokaci tukunna domin a tabbatar da cewa ya mutu. Da akwai wani malami limami ne a nan kasar, ya taba gamuwa da hadari a Saudi Arabia, sun taho daga Madina ko kuma za su Madina, ya tsaya zai yi bawali, ya fito daga motar su ya je gefe haka, sai ko ta irin babbar mota doguwa ta taho da su a kuce ta gota shi wannan karfin wucewar, sai ku yi kifa shi kine bai gaje aka duba shi a ganshi matacce, sai aka dauke shi ka kai shi asibiti, sai computer ta nuna musu da ransa, sai da awa 70 babu wani guri a jikin sa da yake harbawa, ko kafan zuciya ko wani abu nasa ko wata jijiyoyi da harba jini awa 70. To sai kuma ya farfado, da muka je muka duba shi ake Allah ya da ragowa kwana na, da anan kasan da ce na dade a kabari, a tuna da ya kabari. To wannan daddadewa da za a yi ba inda za a yi da awa 10, ana jiran cewa ko da rai ko babu, ana inda za a yi wani tsawaitawa awa dai tak, inda anan kasan ne an gama an ji an binne mutum, sai dai a cikin kabari kuma ya farka, sannan kuma ya mutu gaskiya. Da haka ake tsayawa tsayin daka a yi ta tantancewa. Shi ya sa kusan yanzu a duniya hatta baba ma ake an rasa ma menene mutuwar, motul kalb ko kuma motul dimag. A wata nahiyar a duniya motul kalbi shine mutuwa, a wata nahiyar a duniya motul dimag shine mutuwa. Dan haka sai ga a wata kasar inda mutuwa take, a wata kasar ba ita ce mutuwa ba. Da za a yi wa mutum ta'addanci ya kai ga wannan, ba za shi yanke hukuncin an yi kisan kai ba. To abu ne mai ɗan rikici sosai, mai rikici sosai, ba zan ce ma ɗan rikici ba, abin da ya shafi harkar mutuwa. Dan haka ake samar da mutane ƙwararru wanda ake ba su tarbiyya ta musamman da horaswa ta musamman, wacce za su iya gane mutuwa. Saboda darajar da ɗan adam yake da ita, ba zai zo kawai da an gyara ne numfashi ba, an tattaɓa shi kenan, sai a je kuma a tare a masa wanka a je a binne shi. In dai an samu huja'a, to akwai buƙatar a dakata sosai a kula. In an kula wataƙila sai a samu irin wannan. Wata rana da nake jin na taɓa yin lecture a wajen Gauran Dutse a kan mutuwa da irin yadda ya kamata a kula wajen mutuwan, wato wajen kai mutum abu a hankali. Nake cewa ni kusan duk inda na ji an ce mutum yanzu nan ya faɗi, kaga ya cika aka binne shi, ba na zuwa jana'iza ne. Har yau, in dai aka ce min a yanzu nan yana magana da shi faɗi ya mutu, to na nemi wata hanyar da zan kubuce. Dan ba zan yadda in shiga cikin shaidu gobe alkiyama ba. Da ba ne mai haɗarin gaske. Ta anya sai a ce har aje a haɗa mutum, shi kenan sai a haɗa shi kurin aje abu ne. To bayan ne wannan sai suka ɗau har tara, sai wata mace ta rasu. Ta tara sai aka ce to shi kenan, da aka ga ta irin wannan sai aka ce a bari sai gobe da safe a kai ta. Suka bata ana nan cikin dare shi kenan, sai jike kamara shi ta tashi. Kenan sai gaba da harkokinta da safe, ko zo jana'iza sai a je a gaisa da ita kuma. Shi da ba su yi wannan ba shi kenan, da ta ne tana kawari sannan ta farka. To sai aka sake samun wani ɗan wannan nasu mai, shi ma aka neme shi aka rasa kwana biyu ba a gan shi ba, shi a shi haɗari a mota, shi ma aka kai shi asibitin Murtala yana cikin gawawwaki, an kai shi mutuwa ne. Bayan kwana biyu ana ta bincike ba a gan shi ba, aka tafi asibiti, ana zuwa ana buɗa shi a ga yana motsi, shi ma sai ya tashi. To shi ma kwanansa biyu a mace, amma sai ya tashi kuma tafi. Aka zama da shi ya ci gaba da harkokinsa, Allah ya sa da sauran kwanansa da sauran shan ruwansa a gaba. To wannan gurin muhalli ne mai haɗarin gaske, wanda wannan abin kam sai an tashi tsaye kafin a maganta shi saboda matsalarsa. Hau bi sa'akin, ko kuma sa'ak shi ne tsawa, irin da damuna ɗin nan ana ruwa sai a tsawa tarazar sai ta sauka a guri, sai ce wani tsawa ta kashe shi. To shi ma tun da wani abu ne da ya zo nan take, to ba a saurin binne mutum sai an ba a hankali tukun. Hau garakin, ko kuma dilmiya a ruwa, mutum ya faɗa a ruwa, shi aka bincika shi aka gano shi ko shi aka ga ya mutu shi ma akan so a dakata tukun don wata kila galabaita shi ruwan yayi ba abun nan ba ko na bi bige shi kaga ya fada nan take shi shi ya mutu kore ko shura bai yi ba a saurara tukun ba shura din ba a lokacin amma wata kila an jima zai shura shura ma ba shurawa ba dan kar aje abin da shi sai ya tashi ta shura shura a kabari sannan daga baya kuma ya mutu sai shi wani hawo zalika da makamancin wannan fayu mahalu sai a jinkirta masa hatta ya tahaqqaqa mautuhu ko ya tahaqqaqa mautuhu har mutuwar sa ta tabbata tukunna li allahi dufana hayyan domin gudun kar abin da shi yana da rai fayu hutadu lahu sai a kauce masa wannan kar a jefa shi a cikin wannan matsala saurara domin kare masa abin nan wato haƙi in an gama tabbatarwa ne an yi duk abin da za a iya yi shi kenan to sai a yi masa wannan to haka kuma idan mace ce ita ma aka ce tana da juna biyu kuma juna biyun ya kai matsayi to idan ta mutu ba a zuwa a yi mata wanka nan take aje a binne ta ita ma sai an saurara tukunna an tabbatar da mutuwar dan da yake cikin ta in an tabbatar ya mutu to sannan sai a yi mata wanka aje a hada ta in ba haka ba kuwa sai ya zama an yi kishan kai sai dan ya zama yana da rai yana motsi sai aje a binne a wanke ta a hada sai aje a binne to raka nan kuma mata ne yafi kamata a ja hankalin su domin da yawa suna wannan su kuma maza ba sa mai da hankali su nusar da mata sai mace mai ciki ta rasu sai su hada ta sai su je aje a binne sai bayan kwana biyu kwana uku ana zama makoki sai ka suna kaga lokacin da mene mata wanka dan yana ta motsi su ba su san me hukunci ba sun yi kisan kai ba abin da ya dame su to a lokacin shekaru na baya da ya wuce ba yanda za a yi hakan kurin za a yi a hakura sai ya mutu amma a yanzu in an samu wannan ana iya zuwa asibiti idan an ga yana da rai likita yana iya cire shi aje a saka shi a cikin wani abu in ba bai karasa kosa ba a saka shi a cikin incubator in aka saka shi ko abin da suke cewa da shi da Hausa kwalaba sai a raine shi a wannan in ya kosa din ma kuma shikenan a fitar da shi shikenan a nemi wata ta shayar da shi ita kuma aje a binne ta to wannan ya kamata a dinga kulawa saboda haƙƙi ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya bawa dan adam wajibi ne a kula da shi kai za ku ilama ta kaddama zikiru idan aka aikata abinda wato ambatan shi gabata yalinu mafashiluhu wato ko talinu mafashiluhu gabobin shi duk zai taushi ba za su san sandare su san kare ba wal yakun zalika bitu adatin wannan izama bitu ada da hankali ake yi wa karin da nutsuwa lokacin duk abinda za a mamaci a hankali za a yi kuma cikin nutsuwa da anna hurmatar mayyiti ka hurmatil hayy domin alfarman mamaci kamar alfarman mai rai ne duk abin da zaka yi mutum yana da rai ba in kai ba zai ji dadi ba kai kanka zaka ji kunya to haka zaka yi haka mamaci ma dan ba wanda zai samu mutum mai rai ya kama hannun shi dinga fuskar shi ko wani abu ne ya samu a hankali zai mar so da haka mamaci ma haka za a yi masa sannan wa yusammillahu ta'ala indal akhdhi fi zalika sannan ya ambaci sunan Allah yayin shiga cikin aiwatar da wannan wa yaqulu bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ce bismillah da albarka ambacin sunan Allah kuma wannan ne a bisa gwadabe da burtali da tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yasaru qabla ghuslihi ma yuhtaju ilayhi sai kuma a sauƙaƙa samu kafin aiwa mutum wanka sai kokarin sauƙaƙa ko samun abin da ake da bukata min al-kafni nal kafni wal hanud da kuma turare wanda za a yi masa wai bukharul kafnu sai kuma ai wal kafnin turaren wuta a turara shi salasan aw khamsan aw sab'an ko so uku ko so biyar ko so bakwai kuma ba ada zalika yukhazu fi ghaslihi sai ba an yi wannan ko sai kuma zuwa shi ga masa wanka kafin ai wankan dan aka daidaita wayancan aka gyara komai nasa to sai ai maza a tabbatar da likafani ya samu sannan an samu turaren wuta an yi wa likafanin turaren wuta to sannan kuma zo a fara wanka saboda haka ita harka ce wacce take buƙatar ƙwarewa da yawa wanda bai saba ba da an yi rasuwa sai ga an yi jinkiri mai tsawo saboda san ta ina ake farawa ba sai ai wancan an manta wancan an manta shi ce sai an gama daidaita komai abin duk da ake da bukata an gama to sannan sai a shiga masa wanka wayashaddu ala wasl mayitin izaran galiza wayashaddu ala wasl mayitin izaran galiza sai dauko wani farjalle ko wani yanki ko wani dan tofi mai kauri mai kaurin saka kamar tawul mai kwari sai a daura a tsakiyarsa daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa misali ko kasan cibiyarsa kadan sai a nace shi a daure sun mai urihi min alkamish sannan kuma sai ya cire masa wannan rigar da take jikinsa sai ya cire ta wa ba'da zalika ya gasiluhu bayan ya cire rigar kuma sai ya wanke shi wa haza mazhabu malik rahimahullah wannan shine mazhabar imamuna malik Allah ya ji kansa wa mazhabu shafi'i rahimahullah ma mazhabar shafi'i Allah ya ji kansa annahu yughsalu fi kamisihi a rigar za a wanke shi rigar tana jikinsa ka zarin ga fara ruwa ana wanke shi a haka sai dai a dinga zirawa wala yura ba za a cire ta shi a cire shi a gaganga jikinsa ba shi a mazhabin shafi'i to kuma dukkanin su da abu guda ɗaya suka hawo hujja inda ka san matsala wato irin wato dadin masana kenan sai ga abu guda ɗaya ne amma shi kowa akwai ne zai hanga da ne zai nannage ya fitar da hukunci to shi al-imam shafi'i istadalla zalika ya kafa hujjarsa da wannan ne bi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama gusila fi kamisihi Allah mai tsira da mantala an masa wanka a cikin rigarsa rigar da take jikinsa tana jiki aka yi masa wanka ba'da an kadu ya aruhu sun kwayan sun kusa su cire masa tufafin kama ya fa'aluna kama yadda suka cika saba yi fasami uha tifan sai suka ji wata murya tana cewa ya kulu yana hatifin yana ce agsiluhu fil kamis ku wanke shi a cikin rigarsa daman ya riga ya faɗa sai da ya ware wanda za shi masa su kusanmu su kwadalu ya ware wanda za shi masa wanka ce wani duk ya gan fatar jikinsa ba waɗannan ba ko alƙiyama ba zai gani ba sai wanda ya ware kawai su suke su ma za su cire rigar aka ce a ku yi masa wanka cikin rigarsa to kuma da wannan ne wa biha istadalla malik rahimahullah shi ma kuma da shi imam malik ya kafa hujja ala ta'ariyatil mayyit a bisa tuɗe mamacin a ɗaura wannan a tsakiyarsa a cire rigar iz aradu tajridahu domin sun yi niyyar tuɗe annabi alaihi salatu wasallam cire masa tufafi kama ya fa'aluna bi mautahum kama yadda suke da mamata dan duk sahabbai haka suke kuma annabi yana da rai alaihi salam hatta sami'ul hatifa har sai da suka ji wannan hatifin sannan suka fasa sai ce fadalla zalika ala annahu khasun bihi sallallahu alaihi wasallam duna bari wannan ya nuna cewa wannan khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda waninsa shi dan haka sahabbai suka kokarin cirewa yanda suka saba kuma lokacin da suke haka annabi na dare alaihi salam domin su sun kafa hujja cewa idan ana yin abu annabi na dare alaihi salam sannan wahayi yana sauka ba a ji an zo an hana ba ya zama takariri an tabbatar da mutane a kai to shi Imam Malik haka yace wannan takariri ne tunda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana dare haka sahabbai suke amma da tazo kansa za a yi to wannan sai aka ce kar a yi yace to wannan khususiyar annabi ce alaihi salam na haka za a cire wa kowa tufafi shi kuma Imam Abu Shafi'i shi sha'a tunda ake wa annabi alaihi salam haka shi a gurinsa ba khususiya ba ce kowa daga wannan ranar haka za a yi masa لأن تأريت الميت أبلغ في تنجيده يجي دومن توئي تفاق ماما تشيني كي مثي كي ومتكا وجن سرك تشيش ناكا تشيلي انشي أوانكيش أوانكيش أوانكيش إيوان كون أكا وانكيش وانكي مبرقو لأنكما أزو أكاو واتو مغرياكو أكاو كاموا روان كاموا بابا أساسا بلوكو أوانكيش نبيو سنوكما أزو أنكيسا كافر وانكيش أقوارا أقوارا سيدا متش شيكينا yace wannan shine kai wa mafi kawa mutuka wajen tsarkake shi wayan bagi an yuji ala ala auratihi shirkatan galiza yace kuma ya kamata a sanya wani yanki mai kauri a bisa al'aurarsa ko kalmi izari a saman wannan tawul din da aka daura kuma shi an sace kawo wani abu mai kauri daidai inda al'aurarsa take shi an daura a kai hatta la tattashifa auratuhu kar yanda za a ga shacin al'aurarsa ya fito lokacin da yake mar wanka saboda dai a kare alfarmar shi mutum a lokacin da ya rasu lokacin da ba zai iya kansa komai ba ina daga cikin takarimi da Allah ya yi wa dan adam ta hanyar aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam in nuna mutane ga yanda za a yi wa dan adam bayan ya bar duniya wa yambagi Allah yahdurahu ahadun izaka illa al-gashilu shi ya kamata ya zama babu wanda ya halarci gurin wankan boko koda mutun da ya shaide mai wankan kora lokacin da za a yi wa mamaci wanka ba a taruwa saboda a kare alfarman mamacin saboda shi ganin jikinsa idan ya riga ya mutu al'aura ne saboda lokacin ba zai iya kare kansa ba dan haka ba a yadda kowa ya je ya tsaya lokacin da ake wanka ba wanda za shi shi mai wankan sisi Allahumma sai dai illa an ya hataja ila man yu'inuhu ya buƙaci wanda zai taimake shi ba zai iya wankan shi kadai ba yana buƙatar wanda zai taimake shi wajen riƙewa da zuba ruwa sai ce fa yajuzu ala sabilid darura ya halitta amma a bisa tafarkin larura wa darura laha ahkamun ita kuma darura tana da hukuncinta shine tuqaddaru bi qadriha ita larura sai an yadda larurar shi sannan kuma a bata daidai gwargwadon lokacinta in ya wuce to kuma ba larura bane in ba a tafiya da larura sakaka dole a san sai an haddade meye larurar sannan kuma sai an san meye tsawon lokacin larurar idan wa'annan suka wuce to kuma larurar ta wuce hukunci in aka ci gaba da shi akan wancan to sai ya zama laifi ita darura daman tubihu ba adal mahzura in ta zo sai ta halitta wani abin da yake wanda yake haramun ne to shi yasa yace laha ahkamun tana da hukunce hukuncenta ba sakinta ake kai tsaye kurin wani ya zo ya da laƙin darura da kansa da kuma tsawon lokacinta da hukuncinsa na kansa bayan da shari'a ta ce ba in an yi wannan sai ya zama an yi laifi bayan bage an yi kunal gashilu ya kamata ya zama mai wankan wa man ya'inuhu da kuma wanda zai taimake shi su zama min ahalid diyana ma'abota riko da addini ne wal amanati da kuma rikon amana mai wankan gawa da mai taimaka masa ana buƙatar su zama masu amana yace iz qaryata gayyaru haluhu domin wataƙila halin mamacin zai iya jirkita fayu hayyalu malla ilma indahu anna zalika min ashqawa wanda ba shi da ilimi sai ya tsammaci wannan shiyaci wato dan wuta ne ko ya gamu da wata mummuna cikawa da ya ga wannan shike shi tsammaci haka domin da yawa wanda ba shi da ilimi da ya ga wani abu da bai san kansa ba zai iya yanke masa hukunci kawai shikenan kamar da za ka ga da yawa mutane ai ko mutum zai zo wata mu'amala da wani ko yana neman wata mace zai aura shikenan da ya mafarki ga mutum tsarara shikenan sai kuma hankalin sa ya tashi ya dauka ai babu alheri to kaga wannan rashin sani ne wanda bai sani ba da ga haka kure sai yanke hukunci da kashin kansa ba hukuncin da masana suke yankewa ba wanda irin wannan kaga mutum tsarara haihuwar mahaifiyarsa ba kowa yake samun sa da haka ba saboda alama ce ta ba shi da zinubai da yawa sai wanda ka ganshi da wannan to amma da mutum ya zo ya duba shi sai ya dauka kurin wani abu ne shi yasa ce wanda ba shi da ilimi in ya ga wani halin da kamannin mamaci ya zama to sai ya yanke masa hukunci cewa na ai kuma an yi mummunan cikawa sai ya yi masa mummunan zato yace saboda haka a samu mai ilimi kuma ya zama da wato rikon addini da rikon amana sai ce bal in ra'a khairan dan hali bi ake gani yace bari in ya ga alkhairi insha Allah zakarahu illa tarakam in ya ga alamun alheri tare da wannan mamaci to yana da zaɓi in ya ga dama ya iya faɗa mutane ce kai ai ko lokacin nake masa wankan nan naga kamannin shi sun zama kaza naga kaza naga kaza naga kaza da abin da na saba gani ga mamaci ban gani ga wannan ba jikin babu datti babu wari sai kaza ce in ya ga dama ya faɗa wa illa tarakahu in kuma ya so sai ya shiru kawai wa in ra'a ghayra zalika in kuma ya gaskishiyar haka wani abu mara kyau ko kamanninsa sun canja ya da kamar wani alhanzir ko wani siffa wata dabba mara kyau Allah ya juyar da siffar ta zama haka ya ce sakata sai ya shiru wala ya bohu li ahadin ba zai bayyana kowa ba haka ake bukatar amana wannan amanar ita ke kiranta kitimanu sirri hakuri ne shi an samu mutun yana da wannan kitimanu sirri in yaga abu zai iya rike shi har ya mutu ba wanda zai sani wannan kowane musulmi ana bukatar sai zama na da irin wannan amma ba kowa ne kuma yake samun irin wannan hakurin ba domin shi sirri in mutun ya ganshi in ba Allah ya taimake shi da irin wannan siffar ta kitimanu sirri ba yanda ka san mai mura majina ta zo kirjinsa ta tokare ba zai ji sauki ba sai yayi kakiya tofar da ita to haka sirri yake a gurin mutum idan bai fito ya faɗe shi ba wani sai ya kashi cin abinci wani sai ya kume shi ya mutu saboda cuta ce a gurinsa shi don haka ake son mutum ya zama mai amana mai haƙuri mai cika alƙawari da kuma riƙe abin da ya sani na sirri ba zai gaya wa kowa ba ya zama yana da matuƙar zurfin ciki domin ana son shi musulmi ya fi kabari rufin asiri abin yasa aka ce ana so ya fi kabari rufin asiri saboda shi kabari akwai ranar da zai buɗe abin da yake cikinsa ya fito kai kuwa ana son kar ka zama haka duk juyin da za a yi abinda ka riga ka sani din nan ka rufe shi har ka mutu ba wanda zai sani to don haka ake son a wankan janaza ko wankan gawa a samu mai amana so da in ya ga wani abu mara kyau to zai iya rike shi ba zai gaya kowa ba ko ba abinda zai kume masa a rai balle ya cutu wa ghusl mayyiti wankan mamaci min ahadil arkanil arba'ati yana ɗaya daga cikin rukunai guda hudu allati tajibu alal hayyi fi haqqil mayyitil muslim wanda take wajaba akan musulmi mai rai wato dangane da dan uwansa musulmi mamaci wato shi mamaci yana da haƙƙi akan musulmi mai rai haƙƙin nan guda hudu sai ce wa zalika anna haqqal muslimi alal akhihil muslimi arba'un ya kam wato cewa haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi hudu ne na farko shine gasluhu ya masa wanka wata kafinuhu na biyu shine masa likafani wassalatu alaihi na uku shine yi masa sallah wa dafnuhu da kuma binne shi to duk musulmi in ransa ya cika to akwai wannan haƙƙin da yake da shi akan musulmi guda hudu din nan sai ce wal ghusl awwaluha wankan shine farko wanda a wancan makon an fara irin abubuwan da za a tanada kafin a zo ga wankan tuko shi ce wa kaifiyatuhu kal janabati kaifiyar yanda ake wankan na mamaci kamar wankan janaba ne fa awwalu ma yubda'u bihi farkon abin da ake fara da shi shine ghasalul najasati anhu wanke najasa daga jikinsa fa yubashiru mahallan najasati bi firqatin galiza sai ya kama mahallin najasar da wani kyalle mai kwari mai kauri ba shata-shata kamar wato gidan sauro ba ko irin bandeji ne mai shara-shara ba sai an samu abu mai cikakkiyar saka sai ya daure ya sa a hannun kun kuma yanzu ne ana samun irin safa irin mai karfin na wacce za ka ganta kamar ta roba ko ta fata wacce za ta makale a jikin hannu amma tana da kwari kun aka saka wannan faya a riku bi halmaudi'a sai dinga wanke bugiran yana gogawa kuman yi inhu yaskubu alaihi lma wanda yake taimakonsa kuma yaskubu alaihi lma a zai dinga fara masa ruwa sun mai gasilar hirkata gasalan jayida to bayan wai ya wanke fa gurin da najasar take ya wanke to kuma za a sake tsayawa kuma ya ci kyallan kansa shine yake cewa zai wanke shi gasalan jayidan wanki sosai hatta ta duhura har sai wannan kyallan yawon kusan mai yi da gasalan mahalli shi kuma shakin mayarwa ya ci gaba da wanke mahallin najasar saboda idan aka sa shi a jikin najasa aka ci gaba da wankewa ba a tsaya an wanke shi ba to shi ma najistuwa zai yi kuma a daɗe najasar ba ta fita ba in an wanke ta farko-farkon ta fita to kuma shi ma sai a tsaya a wanke shi in yawan ku shi kuma sake mai da shi gurin a ci gaba da zuba ruwa don a sake wanke ya zama na an tsarkake shi sosai sun mai da gasalar muhalli hatta ya ɗuhura wayan zufa kuma ya tsarkaka fahina izin ya fi da alaihi lama alƙuraha to a wannan lokacin ne zai kwarara masa ruwa alƙuraha na garai shine ruwan gare wanda ba haɗa shi da komai ba ma alƙura min fauƙihi tun daga ƙoƙuwar kansa ila kadami ha izuwa kafarsa summa yanzura fi badanihi sannan kuma sai sake duba jikinsa fama hama sha arara e hatan bi najasatin fi ayi mawdi'in kanat minhu kashalaha anhu koyo sai ya ji a hancinsa akwai wani wari na najasa a kowane mahalli na jikinsa to ya wanke ta in ya gama wanke shi aka ta kwara ruwan nan to zai tsaya ya saurara in ya ji alamun wani wari a kowane guri ne daga jikinsa to zai ci gaba da wankewa sannan wal buhuru hadirun amma kuma ga turaren wuta shi kuma an sa shi yana tashi saboda me yace li Allah ya shi mara'ihatan kariha domin kar ya ji wani wari mara kyau a lokacin da ake wankan kada wari mara kyau ya dinga tashi wal mayitu yaqrahu an yashamma zalika minhu mamaci ana kin ajiwari tare da shi kama ya karahu alhayyu kama yanda mai rai yake jin baya jin dadi ajiwari to hakan ana wankan mamaci ba a san ajiwari dan haka ake kawo turaren wutar mai karfin gaske a saka ana gumbada shi ana wanke shi dan ya tare jin wani wari shimma ya ka'uduhu sannan kuma sai ya tashe shi zaune shi mamacin sai a tashe shi zaune to aka tashe shi zaune a wannan lokacin wato sai an yi hattara idan mutum bai san me ake ba to sai ya tsammaci rai yayi domin ana tashin shi zaune iska da take jikinsa zai ji fitan numfashi haka kamar ya shaki numfashi ya fitar to wani bai sani ba zai ce a wani ko tashi yayi ne to sai a shiga rudani in ya tashe shi zaunan zai ji numfashi ya fita amma ba numfashi bane iska da take jikinsa sai kawai take fita ba wani abu ba sannan waya asuru badanahu sai kuma ya matsa cikinsa asaran raqiqan matsawa wacce take sassauka ba da karfi ba zai danna to duk wannan iskar za ta fita daga jikinsa duk wani guri da yake wani abu da ya taru a jikinsa wanda yake da ragowa ko mai ruwa zai sakewa waje mu manye inho ya subbul ma'a hina fi